En dan is er ons steeds terugkerende onderwerp van de Aliyah, de emigratie van Joden uit de ballingschap naar Israël. En daarom is het ook zo belangrijk dat de economie van Israël gezegend wordt en sterk blijft, om al deze mensen die komen een toekomst te geven. En God zegt in zijn woord dat Aliyah tot zijn eer is. En daarom is het ook goed om daar steeds voor te blijven bidden. En daarom danken we ook u, Heer, voor de toename van de Aliyah in de afgelopen 10 jaar. We spreken uit dat de toekomst van de Joden in Israël is en niet in de ballingschap. Ja, Heer, en vandaag willen we speciaal bidden voor de Spaans sprekende Joden, dat zij de weg naar huis zullen vinden. En we bidden voor de Joden in Amerika. Geef hun het besef dat het beloofde land in Israël is en niet daar. En ja, Heer, schud de Joden in Europa wakker, dat zij ook Europa moeten ontvluchten. En we bidden ook, Heer, maak de weg vrij voor alle Messiaanse Joden, zodat ze kunnen terugkeren en leg in hen een verlangen om dat te doen. En Heer, open de deuren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zet de deur wijd open. Verwijder de bureaucratische struikelblokken, zodat vele Joden vanuit de hele wereld deze belangrijke stap zullen wagen om terug te keren naar hun eigen land. Aan het eind van deze week, van de avond van 6 december tot en met de 14e december, is het weer Chanukka-feest. En in dit gebedspunt willen we een ogenblik stilstaan bij het behoud van Israël. En zo willen we bidden dat in dit seizoen van het toenemende licht, het licht van de Messias Yeshua mag toenemen in de harten van heel het volk Israël. Zowel in het land als in de ballingschap. Yeshua, u bent het licht der wereld. Openbaar uzelf in al uw heerlijkheid aan uw Joodse broeders en zusters nog dit jaar. En Heere God, we danken u voor de positieve verandering die we meer en meer mogen zien in Israëliërs tegenover de christenen en de Messiaanse Joden. Ja, Heere God, laat uw licht schijnen in deze donkere tijden. Israël Pochtar, de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod, vertelt ons over een heel bijzondere gebeurtenis. Een paar keer per jaar nemen ze een groep mensen mee op een bustour, en ze noemen dat een bijbeltrip. Dan gaan ze met bussen naar Jeruzalem en naar allerlei bijbelse plaatsen. En ze vertellen ook over het evangelie. De mensen die meegaan zijn allemaal ongelovigen, die niet veel van de Bijbel, laat staan van Yeshua, weten. Maar de tour van afgelopen weekend was wel heel bijzonder. Nog nooit hadden zich zoveel mensen aangemeld. Meer dan 1000 mensen. Ze zijn met 60 bussen zijn ze naar Jeruzalem getrokken. Maar Israël Pochtar schrijft ons dat het belangrijkste werk begint eigenlijk pas na zo'n conferentie. Al die mensen die openstaan om meer van Yeshua te weten te komen, moeten worden bezocht. En er worden speciale avonden en dagen georganiseerd om deze mensen verder te begeleiden. De Alpha-cursus helpt daar enorm bij. Kortom, er zijn heel veel teams in de gemeente bezig met al deze mensen te bereiken. Zullen we een moment bidden voor Israël Pochtar en zijn team? En natuurlijk ook voor die vele honderden mensen die allemaal het evangelie hebben gehoord. Laten we bidden dat de Heilige Geest hen aanraakt en dat vele levens zullen worden veranderd. Joachim Figueras is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Arad. In de buurt van Arad zijn heel veel Bedouinen. Die leven daar in tenten. De meeste van hen zijn moslims en bijna alle mannen hebben daar meerdere vrouwen. Het was dus ook heel bijzonder dat de gemeente uit Arad bij de Bedouinen een kinderwerk mochten beginnen. Een soort kleuterschool waar ook de moeders en de kinderen samen bij aanwezig zijn. En het was natuurlijk heel mooi om te zien dat na verloop van tijd Joachim zelfs werd uitgenodigd om een boodschap over het evangelie te brengen bij deze Bedouinen. En het is nog maar kort geleden dat ook leden van de gemeente werden uitgenodigd bij een trouwerij. Joachim die vraagt of we willen bidden voor hem en voor alle werkers daar in die Bedouinen gemeenschap. Dat dit een doorbraak mag zijn voor al deze mensen. En dat Joachim in de gelegenheid zal worden gesteld om in de toekomst ook veel studies te geven en dat er op die manier ook vele harten zullen worden geopend voor het evangelie. Thank you.

chains of sin have tied me down. How long I suffered, none around ever seemed to care or even know. Long into the night I cried, when all alone I might have died, but mercy granted strength to face the dawn. And then within your book I read, you died to save me from the dead. You rose to break sin's chains and set me free. No more shameful suffering. My guilt has gone, my soul can sing. A child of God, alive eternally. They say you're not the one to come, but yes you are. They say you're not the only way, but yes you are. Yes you are the bondage breaker. Yes you are redemption maker. Yes you are the answer for all men. Yes you are true salvation. Yes you are for every nation. Yes you are soon coming back again. No evil thing can ever stand against the power of your hands, stretched out and pierced so love's blood freely flows. The darkness and the pain must flee when light of truth shines down so free. New life for all sin bondages must go. You are the bondage breaker. You are the bondage breaker. You are the bondage breaker. Yes, you are. You are the bondage breaker. You are the bondage breaker. Yes, you are. Bonds of sin have tied me down. How long I suffered, none around ever seemed to care or even know. Long into the night I cried, when all alone I might have died, but mercy granted strength to face the dawn. And then within your book I read, you died to save me from the dead. You rose to break sin's chains and set me free. No more shameful suffering. My guilt is gone, my soul can sing. A child of God, alive eternally. They say you're not the one to come, but yes you are. They say you're not the only way, but yes you are. Yes you are the bondage breaker. Yes, you are redemption maker. Yes, you are the answer for all men. Yes, you are our true salvation. Yes, you are for every nation. Yes, you are soon coming back again. No evil thing can ever stand against the power of your hands, stretched out and pierced so love's blood freely flows. The darkness and the pain must flee when light of truth shines down so free. New life for to Zion, oh, to appear before you there, my King, always, forever praising thee. Oh, They are called Israel.